گلشنی خاور زمین ای وطن مادری مرد آفرین ای وطن گلشنی خاور زمین ای وطن مادری مرد آفرین هستی ما ای وطن زاده ای دامان تو جان و دلی ما وطن هر دو گروگان تو هستی ما ای وطن زاده ای دامان تو جان و دلی ما وطن هر دو گروگان تو ای وطن گلشن خاور زمین ای وطن مادری مرد آفرین ای وطن گلشن خاور زمین ای وطن مادری مرد آفرین زی بحر او نسل نو موج خروشان تو ستاره پیش رو گوهر تابان تو زی بحر او نسل نو موج خروشان تو ستاره پیش رو گوهر تابان تو ای وطن گلشن خاور زمین ای وطن مادر مرد آفرین ای وطن گلشن خاور زمین ای وطن مادر مرد آفرین اختر پرتو فگن فکر جوانان تو دانش و ظلمت شکن مهر درخشان تو اختر پرتو فگن فکر جوانان تو دانش و ظلمت شکن مهر درخشان تو ای وطن گلشن خاور زمین ای وطن مادر مرد آفرین ای وطن گلشن خاور زمین ای وطن مادر مرد آفرین جان کنم و سر نثار بر روز میدان تو وصفه این افتخار جان من و جان تو جان کنم و سر نثار بر روز میدان تو وصفه این افتخار جان من و جان تو ای وطن گلشن خاور زمین ای وطن مادر مرد آفرین ای وطن گلشن خاور زمین ای وطن مادر مرد آفرین مادر مرد آفرین مادر مرد آفرین